Üdv mindenki, ez a fókuszcsoport. Most nem ordibálunk. Péntek van, hosszú hét volt mindenkinek. Hát ennyit még nem szenvedtem, fogalmam sem volt, hogy mit szeretnék megnézni. Arra jutottam, hogy semmit. Ma nem volt, nincs kedvem YouTube videókhoz. Valószínűleg, hogy nekem mindig a felkapottakból keresgélni. Hát ajánlottakban nekem nem nagyon szokott kidobni magyarokat. Úgyhogy fel fogok iratkozni a fókuszcsoporttal minden magyar youtuberre, aki aktív. És akkor mindig látom, hogy mik a friss dolgok, és nem csak a felkapottak. Úgyhogy majd kommenteljetek mindenkit, akire érdemes itthon feliratkozni. Azt, aki mondjuk napi 5 Minecraft videót szar ki magával, meg ilyeneket, azt hagyjuk, mert az csak elárasztja a feedet, és akkor nem lehet látni semmit. Ha van valaki, aki szerintetek mindenképp érdemes feliratkozni, azt kommenteljétek. És mivel ilyen sok energiám, meg kedvem van ma, nézd, VR, van egy VR vlog, de 22 perces, megkeresem, melyik a legrövidebb videó a felkapottakba, és arról fogunk ma beszélni. Majdnem ez a trailer az, de nem. 1.28-al, szóval másfél perc sincs. Nyerte a Skiton TV. Neked elég lenne egy perc? Nézzük. Megyek meg tőletek. Hát a humor az nagyon szubjektív dolog. Ezt csinálom egy kávét, pedig nem kívánom. Hát a segít. Hát nincs kedvem erről beszélni. Viszlát. Szóval, mint az előbb is elkezdtem, a humor az nagyon szubjektív dolog, úgyhogy kezdjük azzal, hogy ha valakinek ez tetszett, és valaki szerint vicces, az nem baj. Ha nem lesz rossz ember, nem lesz rossz az ízlése, mindenkinek más a humora. De én itt a saját véleményemet tudom elmondani, helyén kell kezelni. Mindenkinek lehet véleménye. Na most, hogy ezt elmondtam, nem is tudom, hol kezdjem. Azt rögtön kijelentettem, hogy egyáltalán nem volt vicces. Lehet, hogy volt benne pár vicces mondat, vagy legalábbis gondolat. A kivitelezésnál azt is elsöpörte. Kezdjük megint először a technikai oldalról. Borzasztó igénytelen volt technikailag. Van olyan humor, meg olyan fajta humoros videók, amiben az, hogy valami technikailag igénytelen, az előnyére tud válni. De ez itt nem adott hozzá, hogy igénytelen. Egyszerűen csak igénytelen volt. Igénytelen volt nagyon a hang, visszhangzott, mint az állt. Valószínűleg a kamerának a hangja volt, ami felvette, annak a hangja. Ők azt mondja, hogy 100 000 feliratkozó, de vannak ilyen csiptetős mikrofonok 10 000 forintért, és már sokkal jobb lenne a hang. Ennyit azért bele lehet áldozni, és ezt el lehet rejteni a ruha alatt, és akkor nem látszik, vagy egy boom mikrofon, mert a hang ez egy fontos része egy videónak, sőt, sokszor fontosabb, mint a maga kép, de ezt majd egyszer később kifejtem, és hát nem volt a legjobb a hang, de hát lehetett érteni, célját elérte, de képbeállítás, az is a célnak megfelelt, de amúgy az is kurva igénytelen. A humor sem az én kategóriám. Ez az a fajta humor, amikor azok az emberek viccelődnek, akik nem igazán viccesek számomra. Amikor így tényleg megszakadsz, hogy vicces legyél. Amikor nem így lazán tudsz vicces lenni, hanem hogy tényleg látszik, hogy vért izzadsz a füleden, hogy vicces legyél. És ez vannak ilyen emberek, akik tényleg nagyon erőltetik ezt, élőben is, és az is mindig kurva kellemetlen számomra, és most ugyanez a feelingem volt, mint amikor élőben valaki. Amúgy ez a srác, ez valami színész, vagy színésznek tanult, abból veszem észre, ahogy beszélt, és ahogy, amilyen hanglejtéssel beszéltem egy rendezőasszisztenssel, és mondta, hogy tanítják beszélni a magyar színészeket, és attól lesz mindegyik ilyen egyforma. És ez is pont az volt, amit rengeteg színházban, meg magyar filmben láttam. Ez a hanglejtés, ami látszik, hogy így ember nem beszél. Én amúgy is nagyon allergiás vagyok, hogyha valaki feltűnően ripacskodik. És ez ripacskodás volt. Egy magyar vígjátékban ez az eldes mondat tökéletesen elment volna, mert ott szokták így előadni vicceket, és ott is pont ugyanilyen viccesek. Maga a csatorna alapötlete az hogyha az, hogy ők ilyen sketcheket csinálnak, az tök jó. Főleg, hogy eredeti sketcheket, és nem külföldieket lopnak, de feltételezem, hogy ez egy eredeti ötlet, mert próbálom mindig a jó dolgokat feltételezni, úgyhogy ez egy eredeti ötlet, ők megírták, megcsinálták, szóval ez jó dolog, hogy ilyen sketcheket csinálnak, az már más, hogy ez nem az én stílusom. De az viszont objektív, hogy igenis lehetne igényes. Az a baj, hogy ez trash volt kivitelezésben, és gagyi volt tartalomban. Például a Gus Johnson, nem tudom, ismeritek egy amerikai srác, ő az, aki tényleg kicsit improvs, kicsit trash, de tényleg van valami őszinte, ami baromi vicces a figurájában, nem mindenkinek jön be ez a humor, de Gus Johnson-t azt tudom ajánlani, ő tényleg így olyan trash nyom, amit érzed, hogy ez hozzád a komédiához. Hogyha gagyi a kamera, akkor már mozogjon össze-vissza, zoomoljon, kizumoljon, legyen igénytelen a minden. De látszom, hogy tényleg minden igénytelen. Legyen eltúlozva, nem tudom, az vicces lehet. Az, hogy csak egyszerűen szarul van felvéve, az nem vicces, az inkább szomorú. Aztán van a másik véglet, amikor mozi igényességről van megcsinálva egy sketch, K.M. Peele. Őket tudom még kiemelni, ami a másik véglet, ami tényleg olyan szintű színészi játékkal, hogy teljesen hiteles. És olyan úgy van fölvéve, hogy mint egy mozifilm. Úgy van fényelve, olyan szép mozgások vannak benne, olyan jók a szettek, tényleg akár moziba is elmenne, és annyira komolyan veszi magát, és közben olyan baromságokról szól az egész, hogy az meg azért vicces. Vagy például ott van Ryan George, aki mondjuk a Pitch Meetingről híres, de amúgy van egy saját csatornája, ott is van egy egyedi stílusa, és ott azért vicces, mert van egy intelligens humora. Van egy ilyen reflexió a mai világra, ami eléggé vicces, szatirikus dolgokat szül. Ja, úgyhogy és azt se éreztem, hogy túl sok ilyen, ami jóvá tesz egy komédiát, hogy jó az időzítés. Lehet, hogy ezt valaki elő tudta volna adni nagyon viccesen. Lehet, hogy valaki, aki kevésbé arra megy, hogy most megszakadjak, hogy vicces legyek, hanem tényleg lazán így jött volna belőle. Ebből ki lehetett volna ebből az ötletből hozni egy vicces dolgot. Meg tök jó, hogyha egy ilyen sketch végén van egy ilyen csattanó is, és itt volt egy utolsó szó, de így nem volt ilyen erős. És ez már csak technikai dolog, feldobta volna szerintem a végén, hogyha a videó nem csak véget érne, hanem én, hogyha ilyen sketcheket gyártanék, akkor biztos nagyon figyelnék rá, hogy legyen egy zeném, vagy több zeném is akár, de hogy a végére milyen zenét rakok be, mert az nagyon a csattanó után nagyon jól ki tud jönni, hogy bejön valami zene. Ad neki egy lezárást, így csak a levegőben marad az egész, így nem olyan hatásos. Ez szóval, hogyha ennek a végén mondjuk lett volna még valami vicces mondat odarakva, ennél egyen viccesebb, és bejött volna egy zene, akkor ez megmenteti egy csomószor. A szar vicceket is, a szar előadást is meg lehet menteni egy vicces ütős mondata és egy zenével a végén. De itt, és amikor néztem, azt vártam amúgy, hogy ez most megmentődik majd a végén, de nem, és csak a vége lett, hogy iratkozz fel. Ezzel kicsit így, ja, így a levegőben maradt az egész. Figyelj, de láthatóan a legtöbb embert szórakoztatta a lájkokból és a hozzászólásokból, úgyhogy igazából a célját elérte. Tök jó, hogy eredeti, tök jó, hogy egy sketch csatorna, ezt hiányoltam itthon. Az már egy más dolog, hogy nem az én stílusom. És akkor visszatértünk oda, hogy a humor az szubjektív, úgyhogy ez az értékelés is szubjektív lesz, adok egy lájkot arra, hogy eredeti, és hogy tényleg valamennyi gondolat azért van benne, és 3 dislike-ot. Nem egy olyan rossz videó, ami károsan rossz, egyszerűen csak igénytelen. És nem úgy igénytelen, hogy vicces legyen. Hogyha majd még lesz Kiton TV videó, feliratkozom rájuk, még megnézzük, mert mindenkinek vannak rossz sketchei. Lehet, hogy a következő sketchük meg tök vicces lesz, nem tudom. Ennyi volt a hétre 6 lépés, bazen. Ennyi volt a hétre a fókuszcsoport, és mindenki pihenje ki